जब कहते वो दिल भर गया तेरे लिए मैं मर गया, रोते हैं उसको रात भर आवारगी। फिरते हैं कब से दर बदर, अब इस नगर अब उस नगर, एक दूसरे के हम सफर। Thank you.